المجموع اسم دل على احاد مقصوده بحروف مفرده بحروف مفرده المجموع اسم دل على احاد مقصوده بحروف مفرده بتغير ما اما لفظي كرجال في رجل او تقديري كفلك على وزن اسد فان مفرده ايضا فلك لكنه على وزن قفل الى اخره دار کا چ متعلق طرح سے بیان تعریف و دے گئے میرا کہ کہ دے احکام دے گئے تصنیع ہے نا یہ شریف ہوئے دے چار سے انا یہ ہے تعریف ہے چمے سے اجما تقریر کا وہ سنرا چ کہ دے چتی مسائل بھی پسے نحوی احکام آگے تک بھی دیتا پس میں چ المجموع اسم دا مجموع یعنی جمع اسم وچ دا اسم دا دا سے اسم دل علی احاد چ دلالات کو تو افراد من دے احاد نہ سمرا دی افراد جمع دے احادون دا میرے کہنا احادون فلتا جائے چی دلالات کو پا افراد مولے دا سے افراد مقصودت بخروف مفردت چی آ مقصودی بیخ خروف ہے مفرد سارا پچا سارا تو خروف ہے مفرد سارا تشوک یہ تو سر مفردت ہے نا تاہیرو داسے بخروف داسے خروف مفرد اتن چاہتا ہے مفرد بھی تشوک کھانا داسے چکنی چی بے دارا ہے کہ ضمیر بشی پہ کھانا چی بخروف مفرد ہی بخروف مفرد ہی پہ کھانا پدابارا خورا چی موصوف زیفت شی خروف موصوف شی مفرد دن دسائی شی زیفت شی او پدابارا خورا چی بے چکنی دیا مزاق مزاق دے شی چی دلال کو پہ آگا افراد ابو نداس افراد مقصود اتن مقصودی بخروف مفرد ہی فا خروف دے مفرد دے جہے اسم سرا چی دا جمع دے تشوہ کھانا پہ خروف دے کھا دے مفرد دے جہے اسم دا مخشہ اسم سرا جہے دا چاہا اسم سرا چاہ جمع دے جہے یعنی پہ خروف دے مفرد دے چاہ سرا دے خیر جمع سرا جہے تشوہ زمین کھا بے تغیر امہ مقصود بھی پہ خروف دے جہے مفرد سرا خوپیو تغیر سرا دے تغیر آتے نا پشکے کوئی تغیر سارا نہیں تغیر آتے نا ایس کو بھی دیکھا نا بس دا تاریخ دیکھا شو دے جمعے شو سرکے شو المجموع اسم دا اسم دا دا سے اسم دا اسے جملہ صفت دلہ علی احاد سے دلہ سے بچھا دوں پا افراد ہوں دیکھا نا وہ دا سے افراد دا اسے صفت دا احاد دے پارا ٹھیک ہے دا سے افراد مقصودتین بخروف مفردی ہی چاہ مقصود بھی پیخ خروف دے مفرد دے دیکھے اسم سارا چرا جمع دو نمی سکتا مقصودی پا خروف دے دیکھا سارا یہ مفرد دے دیکھے اسم سارا چیز دی ہمیں دیکھنا آدھے مفرد چکن خروف دی پیسارا دا آدھ مقصودی خو بے تغیر کوئی تغیر سارا تے تغیر آتے نا چاہ پا خروف دے مفرد سے بیر سنا سا تغیر روح لائی نمی سکتا پہ یہ دیکھا بے تغیر کوئی تغیر سارا تے تغیر آتے نا التغير فهي كنا أبي يا حقيقة تنوي تشكيلي يا لغزاني غا التغير يا لغزاني يا فهي كنا تقديراني من ذاك واتي كنجي التغير يا بزيادة سراري يا بشا سراري فكامي سراري تشكيلي يا في اختلاف حركات وده سكانات سراري سنة ما تغير تغير ما من ذاك بزيادة سراري چھے پا خورد و مخورد نسل شوالی زیادت یا پا نقصان سارا چھے گھنسا شوالی کامائی شوالی نمی ذکرہ یا پا چا سارا اختلاف تی خرکات ہو دے سکانات سارا چشبہ سارا زانت اچھا اس رشید دوی چل مجموع اسم دا مجموع اسم دا ان دا جمع سو بلو لکھو اسم ہو بلو تشوا کنا دسو بلو دسو وے کنا ویلے زکہ چے میر بخر بچاشا ہا تو اسم شلا چے بس دسو شلا کنا دے کنا نے دی ونے کی کو دے کنا دما مجنو سو جن نے لا اسم جن نے پھرے کنا تیرے کنا زکہ چے میر سن دے کنا ہا مصالح سے بات کو بخر دشانا لگا رہا تعریف سے منقوص دا پچا سارا جمع دے گئے فیل سارا اسم بدلا لاؤ کا نا جمع والا چلا پچاس روڑا تھا پتا پھر سے جمعیت جی بھی تفنیت و جمعیت دا پہ کے بعد اتنا سارا ہے یہ فائل سارا ہے وہ فائل خود چکنے سارا آپ کو یہ سمجھے آپ کو سہی نہیں آپ کو یہ سمجھے چکنے سارا آپ کو پھر نہیں ذرا با سمانا نو چوال کری بھی دوے رسول نہیں ہر بار ٹھیک تھی آپ فائلوں نے ادبا بھی تھی ذرا بو وال کری بھی دیرے رسول نہیں پہ کھانا آپ فائلوں نے دیر دی آپ پھر کو ندا دیر دی دلالات کو افراد بندے دلالات کو پچا ہوں افراد بندے دیکھا نا دکھ تک اعتراض بار دیر چھو منشاہ دے اعتراض دا دا چھے دلہ علا خادم چھے دلہ کو بچانو دے افراد منے ہیں اعتراض دا پورے دیشی پہ دیکھانا چھے دا تعریف تے جمع چھے دا دے مانے نو دخل دے خیرنا مانے نو دے چھانا دے دخل دے چھانا دے خیرنا پہ دے شہر داخل دے چھے آخا اسم چھے معرف پالے فرامی سے آرہ کی سر آرہی سرکے دا آخا اسم مفرد چھے معرف پچا سر آرہی انسان ہاں طریقہ سے دیکھتا چلا اسم دے چلا کو پڑے رہے افراد من وہ خلان کے داخل جمع نو انسان جمع دا کم افراد دا نیتا دا پورے دیوی کہ دا تاریخ سے اندہ دا دے منکوز دا پچاس رفعہ اے اسم سارا چس رہے چمارو پالے پرامے چی پیدی دا تاریخ سے دیکھ دا وہ آقا جکن دے جمع ندا چکن دے نیتا تاریخ مانے نو شو دخل دے غیر نا ہمیں دیکھانا پہ دیکھانا بے اگر دے پر جواب دادا چھے دو تک ایک چیز پتا ہم نکتا شیر کری کھنا جملہ سن لکھ دے کھنا دو تک اثر ہے چھے دو تک مراد دے دلت نا پا افراد مو لے آپ پٹھاک مراد دا سکے دا پٹھاک مراد دا چھے دا اس میں دلت کو پا افراد مو لے ہو پٹھاک پیوز گور پا دیر افراد دلالت کو لکا جا انی رجال رغلی مو تا سیما انی ساری چھے سیلو و سلیوی پٹھولا منسو کو دا ہر جال پٹھاک دلالت مو یعنی ہر واقعہ کی دی کدا دا سنو سن سدا کدا دا سنو سن سدا دانا چ مجمول خص مجمول ہے مجمول خص مجمول انسان سی دی دا سنو سن سی دی پہلے سن نے نہ اج سدا مطلب ہے چاد شے آغا اسن چوار بے لام اپ ڈیرا کر کو دل کو پتہ کر ہاں تو کل واحد واحد نہیں سمجھا نہ دا چ پچا پٹھا ایسا بے رہے نہ Zanet? دلا على احد چه درا کو چکنے پا احد من ہوے رکھنا دس احد مقصودہ چا مقصود بحروف مفردہ بے حروف سر ذات خود تھا ہے مفرد دی یا بے حروف مفرد ہی پا حروف دے مفرد دے ہے اسم طرح چلا جمع دو کھن دے رکھنا مقصود بے حروف دے چا کر ہاں ہے مفرد سر چن دی بے تغیر محض نے ہاں نم دا دا مقصود په خوري کوم فرض سره خبره کنه خو په خال د کوم دي ښه خو څه د مفرد شه کائنن د تغیر ما چې دا کایني او ثابت وي په تو حاضر خبره دا ته چې بعد متعلق سره خال د ښانا یې دی ښه د خوري په صفه ده نه نه چې په خال د کوم د خوري مفرد شه کائنن د تغیر ما چې دا وي په تو حاضر سره ده تغیرات نه څه کنه یو تغییر به خبره دی د تغییرات نه نه نه ځکه امو ته چې تغییر څه ده چې یاد دی دی یا تغییر دی وای کنه و یا چې تونځي په زیادت سره دی کچا سره په زیادت سره الک رجلون جمع سره دی رجال جس په شوا ده نه بشوا له پښه دی یا ته نقصان سره دی وای کنه لکا کو تو بون جمع دي چارو د کتاب الک په خبره سره جمع شته نه نقصان ولا دی مفر نه یا ته اختلاف حرکت و ده سکنات سره دی تشبه کنو چې دا چې کوم دي حروف سره برابر دي پر اختلاف دي چاوي چې دي د حرکت و ده سکنات دي سره لکه مثلا چې سره په اختلاف حرکت و ده سکنات دي سره چې لکه اسودون جمع دي اسد سره اسودون اسد مفرد ها درې حروف دي و دي جمع ها په اختلاف حرکت سکنات ہوگا اسد سے چې مفرد چې همزه مو پوخا او په جمع سره سره مضمون اش دا کنا او په مفرد چې کوم تین مفتو کو او اسودون په جمع سره سره مضمون اش هاي اختلاف حرکت ہو دي سکنات سره لا دا هم وکړه کنا نو ګوري چې دا وایي چې اسم ہے کنا دلہ دا اسم چې دلالت کو دا خو جنس مطلب اته دا خو هر اسم ته غره لاله کیږي خو دا کنا مفرد ته غره لاله تسنیه ته غره جنې ته غره لاله کیږي پھر کنا اسم ولا دار ته غره لاله اس نے جنس ته غره لاله اس نے جنې ته غره لاله پھر څه غره لاله ها دلالت کو کنا و چې دا وی چې علا احادن پھر کنا دا څه اسم چې دلالت کو بچا مونږ ها په حاجه مونږ یعنی پا افراد مونده نه پا دیتا سر دا فصل اول شو پا دیتا سر مفرد ہوا تو زکر چپا دیر افراد دلت مونده پا دیتا سر تسن یا ہوا تا زکر چپا دیر افراد اپا دیر دلت کو سیر کانو بے دیتا نا مفرد بسن یا پا دیتا سر ہوا تر جسن دی بے دیتا نا اچھا مفرد و تسن یا لفظ مونده ہوا تا وہ دہا جمعہ تن کہتے ہیں سارا والا کا سو جمعہ تو والا ہاں نہ پدے سارا چکنے دے کھانا آغا اعتراض دے کھانا چکنے دے کھانا آغا اسم وارث مرا چ پچھار سارے پہلے خرامے کہتے رہے سارا ایک نہ سکو سونا اس طرح تشوا کنا تو کچا جملہ تھا نو کو پتہ لپا دے تھا سارا تو ہر مخے سارا کچھ وہ مقصود تھے دے کھانا ہاں داسے کتنے دے کھانا احاد چه آها مقصود بی به حروف مفرده هی پا حروف ده مفرد ده غصر پچا سر پا حروف ده مفرد ده غصر بیره کانا لیچه دایه چه مقصود ده حروف مفرده هی بیره کانا دا مقصود سر چکنه پا ده کانا پا ده غصر آها دا فصل سمیشو پا ده سر اعتراض اغلو ده ده اسم جنس نا پچا نا اسم لکه چې اسمه جنس اپا کثیر مضاف را کړی په کلی مضاف کې په کلی خلاص غلط کو په کثیر مضاف په ډیره مضاف او آج صدا سے بھی چار سے اها حد مقصود نہیں ہے سر کې اسم جنس حد لکه چې اسم جنس ورا چې شو ویرو ا دې هغه ماهیت پر شو افراد پر نه شي اچھا پر شو وضع چی دو آج اتنی جا دے پر جنی دے ہمایت دے پر آلبا اگر کا استعمال پاپرا دے شیدہ جنی دے چی داوی چی دا سے آخاد مقصود دے چا سوی جنی مقصود بھی وہ ہے نا دے پا دے سا دا خسل سانیشو پا دے سا رہ پیرا سو دے چانا رو لو جس میں جس نا جنی بھائی خان تشوہ کنی جس میں جس نا جنی او پا دا خواد سرا سیکھنا چا دلالا خواد پا دیسا اعتراض دی اسم الاداد نا رہا دیشانا لکش اسم الاداد چی دا آقا چیتن دی پا دیر دلالات کو او پا افراد نا پا دیر افراد آقا پا دیر اجزاو دلالات کو سلاحت نا سرکے درائی دا دیر دی کنا یو دوا نای او دا افراد نسا دی دا اجزا دی دا دی سلاحتون اجزا دی دا سلاحتون ادیر دی نار جو شوا دا افراد ندی نفر لیکن دا وی چې دل علا خادم په دې سره اعتراض مفرد نه راغلو د تصنیه نه راغلو و د اسماور آزاد نه راغلو د کچا پای ځای دل کو فقره دي او چې دا وی چې مقصود اته مې راکنه دا څه حد چې مقصود وي د فصل سنې شو په دې سره تړاو دي شانه دې خط نه جس نه چې نه هم راکنه او مقصود په تاسو لري د حروف مفرد دي په حروف دي تاسو سره دي چې مفرد سره دي تشبه کنه په حروف دي تاسو آقا مقصود پا خلفه دیکھے مفرد سرگی خود بتغییر ما پلی تغییر سرگی چه سنا سا تغییر بشه رو غلا دیجی تشوه کن سنا سا تغییر بشه رو غلا دیجی ایسو سا دیوی چه اما لبزیون دا تغییر چه دا دا بیا لبزیوی تغییر کاری جالین لکا ری جالین چکن دی فی راجلین پا جمع دیچا شه راجلون شه ویلے تو تک چکم تغییر لو دن وغلا رکھن دن تو تک چاہی نازی سے چکم مثال کا چکم دی ممفرد سا لیف نو پیو شے لگ دن لیف شو ویلے تو تاشی سن دی ویلے کنا وہ پہ اطلاعات خرقات تکنات سارا تغییر لو دن وغلا رکھن دن وغلا او تقدیری یون یا بی دا تنسوی تقدیری بی بی تقدیر دمان چا فرضی سر کیا لفظن بنی بی چکم دی لفظن بی جمع فرض جمع بلکل یو بی تشوہ کنا وہ فرضن کا سپس رو غلا بی تغییر شده کفول کن اینه لکفول کن اوسا علا وزن اوزن پوزن چا بونه اوزن فول کن پوزن چا بونه بده کنه اوزن چیز میده بده کنه دوی چه پا انه مفرده ہو پس مفرد ده دیخه فول کن ایزن ده حال ده فول کن سکتا فول کن جمعه فول کن دو و مفرده فول کن ده لکزن تغییر پاپشه و اغا تقدیرش تا دویت لکن نه علا وزن قفلین لیکن دا فول کون چه مفرد شی دا پا وزن چا بونه دو جا قفل مونه دو سرسی دکی فول کون چه جمع شی پا وزن چا بونه دو اوزدن اوزدن جگه دا شد دو تیشوه کنه و چه مفرد شی دا ها فول کون پا وزن چا بونه شو جا قفل مونه قفل سه دا مفرد دا این دا کسی دا تغییر سا دیگه تقدیری و فرضی ده کنید لفظون خونش تا ها کن کن دا ها کن کن دا هم دیکنه خدا دو اخبه دیکنه چی دا ها مفرد وخلی با پوزن چا من دوی کفلو با کفلو مفرد دا و چی جمع وخلی پوزن چا من دوی وزن وزن فرد تشفه کن دا ایس روشا دا پوز پا دا تاری پونده تفریر تا کن خبه دیکنه چی ارکرا جمع ها اسم شد چی دلات کو پا خادمونی چا مقصودی پا خورفی دیچا سر ها مفرد سره سره دې مو تجربه سره ته دا ویچې فقوم ورحت ونحوه دا قوم ورحت ومثل دې چې کوم دي لکه بقرون ابلن وعلمون دې سمون چې اسمه جمع اسمه جمع دي کنه قوم دې اسمه جمع دا رحت چې کوم دي تو ته ولا شي نه درته نه ها دا رنګ دا نه راځي دې لذا اسمه جمع چې کوم وان دل على احد اگر کدا دل په خادم دې کو کو کو پدې را فراد مونږ لکه نو ليس بجمع لکه دا جمع نہ دے دیں تیسرا کنا ویرے اسلام فرض لہو زکہ چنے مو رتا مو فرض اے دے خلا رکھ کہ کوم لہ مفرد تے رسول مو فرض واج خدا وی دی کہ دس پا خادم خدا کا حد چا مقصود پ حروف دی تھا سرا مو فرض سرا مقصود پ حروف دی تھا سرا دی مو فرض سرا تین دی او دے خلا مفرد نشتا تین دی دے پدے سرا اس نے جمع ہوا تھا چن نہ نہ کہ ہن تو کہ دہا دے تا کہ چادر سے بہا دے حروف مو فرض دی سرا پا حروف ہے ہاں پدیا کا تھا ایک قرار دیتا نا جس نے جمع نا روڑا چیز تیش وقت نا میرا کو طریق سا دیکھتا چاہیے اس میں چدر کو پا خادے مونے تیش وقت نا پا دائی چاہ مقصود پخرے بیدے مفرد سارا نیزا کچھ اللہ را مفرد نہیں دی تیش وقت نا سمت جمع علا کس میں نے ادینا بارا جمع پا دوا کس میں دو سرکے دو مصحح ہم سرکے دو جمع مصحح ہم وجمع صحیح حالت ہے وجمع پلے مار کرے تشوا کھانا ہمیں دیتا نبی تو ہوا ما دجم متخخ احد لم يتغير بناء واحده چنی متغیر شو نی متغیر شو یہ بنا دے واحد دے ہے ہمیں دیتا تو جمع یہ سارا بنا دے واحد متغیر شو یہ نبی جی صرف زیادت پر شروع ہلا وہ بنا دے واحد پر ہے شان منی چتی مشی نہیں چتی تپے رہتا نا لکا مثلا دیکھنا مسلمون سر کے دا جمع دیتا دو مسلمون دیکھنا مسلمون کو مفرد شا مین مخشے سے سین دے پر سین لام پتے و مسلمون شا پر دیکھے ترتیب سرا دیتا نا اب بنا دے واخر سے تکنسا تغیر نگر صرف واو من رجل شوی تشوا کھانا و مقصر و بلا مقصر دو سر کے دا مقصر سعال اسم فون دا موتا گوڑا شوی ہے مقصر ستا گوڑا شوی لیکن هو ما ودا اغا جمالو يتغير فيه بناء واحد چه متغير شوی پیش بنا دی چه بنا دی وخیر پیش متغير شوی بیسی فیتا نا لکا مثلا رجال جمال دی چه دو رجلون بنا دی وخیر پیش سدو متغير شوی دو کنا آدیش پر رجلون سی چیتن دیو پر دیکن آقا جن پر دوزا فیکو لامو ویس پر دیسا چیتن دی یہ جن پر دوزا فیکتا علیسا چیتن دیش شو تھا نا وہ جان کے اختلاف کا حرکت میں تکنا تھا اور سنیا رو والے اے تھوڑا سوال مصحف ہو اعلی قسم میں نے دادا والا قسم جو متفق ہے وہ سلیم ہے سن گئے تھا نا دادا اس نے جتنی پدوا کیس میں مذکر ہوں او بڑا وہ سمجھو مؤنث ہوں یعنی جمع مصحف مذکر ہے جمع مصحف مذکر ہے جمع صحیح مذکر ہے جمع سلیم مذکر ہے تو لوگ سن گئے دوی کدا چې کوم ده کنه او هو ما د جمع صحیحه مذکره نو چې دا هغه جمع ده او حکه به اخره چې لا حکشوی په اخیه ده ده تر او کې دي لیکري چې ا اخره صفر دي نن غاړه لا په خزه مذکره چې لا حکشوی په اخیه ده مفرد دي ده تر واون هو واو دا څه مضمون مقبره چې مضمون څه مقبره ده و نون مفتوحه او ضمونه مفتوحه ده کنه مسلمون دا کنا بیا دوتا کہے کہ کمی دواو نو چلا خیر شوی دی داخل پا داخل آئی جنو پا خیر پا لحیر شوی دی کپا مفرد تیرے مفرد تیرے مسلمون تیرے لیدائن پا مفرد تیرے کہ کمی دواو لا خیر شوی دا اوسائی جنو دی نوم چیز دیو برے کنا دا پا خلا تیرہ کشتے کنا برے کنا او یا المقصور ما قبلها و نور کذالکا یا دا خیشوی پی پر یہ دستی ہے چی مقصور ہے یہاں بقبل ہے جنگی ونون کا ذالک دہانا منا یہ نون مفقوق تھی تشوہ کھا نا لکہ سشکی ہے مسلح مینا لکہ حراتی تاش ہے نصب ہو دے جرش ہے نم جاتا ہے دا خیدائتا مشاہی چی دا حلقوق پی کھنا پا دا خیدو مفرد پی دیچا دیکھے واوی مضمون مقبلہ یا دیئے مقصور لقبل ودنو دل حق میرے دا ویچی لیا دولا اے دیر پر چی دلالات کو ہو دل حق تے واو نو ودیے علا پا دے گونے چی انا ماہو چی پا تقریق سرا اے دیر مفرد سرا لہو دمی چاہ کرے جدا مفرد سرا اکثر اکثر دی میر ہو جدا نا سر کے دی چی دی مفرد سرا دی اکثر دی میر ہو جدا نا چی چی دی مفرد سرا میرا دی او پدنا دیر دی دی کم سے کم پدنا دیر دو خود آئی دا کنا کم سے کم پدنا دیر دی سے مرائی دعا دعا نیرا گروہ سے دری سے کم سے کم افراد دیتا اس لیے نیرا دیر دی سے چیوی سالویر وی پینزر وی راس وشن دی کنا دیر کنا او کم سے کم آخا دیر پدنا سے مرائی دعا نیوگ دا یاک اللہ دیر دی وہ دیر سارا پدنا سوتائی نیرا دی دعا دعا دعا دعا دی یا دری دی یا سالویر دی یا پینزر دی یا سار دی وہ بھی دیکھنا لکھو مسلمین وہ بھی دیکھنا لکھا مسلمین آو سچن دے وہ بھی دیکھنا نانی ذات رہا دا پچار دا وچہ دا مسلمین مثال دے دیکھنا او یاو مقصول مقبلہ و نونون کذار ایدی سارا دیر کرا ہوا ہے کنا تشوہ کنا لکھا چلا وہ ساکھو لیا دولا دا پیدا دے مترک لحق دے واؤنو دیونو سرا یہ دے سورے رہا فائدہ ہو بسے دبوئے دے کھانا دلیل چې وهاز او دا الخط په اوس مې د ذکر کړو دا صحیح دا په چا شنه دا په صحیح شیخ نه صحیح یې څنګه جمع سلام جوړه ده څه کې اس نے صحیح کی ہے اللہ کا مسلمان اس نے صحیح کہا نا یہ دیکھنا بے بے شک سے زیادہ چیک نہیں کرے گا نا کہ پہلا طرف سے واو مکہ اکل مضمون انہوں نے تو تو خدا نے رکھ دو وہ پہلا کہ تم جیسا صحیح تھی یہ مقبلا مکہ انہوں نے مکہ تھا میرا تو صحیح تو خلافت ضرورت جس کا پوچھے دان دا بس خالی دان میں خاص تھا خدا کلا کہ جمعہ دیتا ہے اس میں صحیح نہ یہ ایک جمعہ روا دیتا بس